Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Trybunał Konstytucyjny wyda 2 orzeczenia, pierwsze już za godzinę. Polacy mają coraz mniej kredytów w obcych walutach, wciąż jednak przeważają te we frankach. Nowy niemiecki parlament zbiera się na pierwszym posiedzeniu. 2 werdykty ogłosi Trybunał Konstytucyjny. Jeden w sprawie wniosku posłów PiSu co do konstytucyjności regulaminu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W drugim chodzi o 3 ustawy z 2016 roku dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, które w styczniu zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zaskarżone przepisy naruszyły trójpodział władzy, gdyż uzależniono publikację orzeczeń Trybunału od tego, jaki status nadaje im inna władza. Według Rzecznika Praw Obywatelskich niekonstytucyjne są też regulacje włączające do orzekania osoby, które zostały zaprzysiężone na zajęte już miejsca. Z kolei o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym i uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa sądu wystąpiła grupa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem wnioskodawców Konstytucję narusza fakt określenia zasad wyboru kandydatów na pierwszego prezesa w regulaminie, podczas gdy zagadnienie to powinno być uregulowane ustawą. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zmniejsza się liczba i wartość kredytów hipotecznych zaciągniętych w obcych walutach. Z danych z końca ubiegłego roku wynika, że było ich ponad 600 tysięcy. Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego Mateusz Mokrogulski mówi, że wartość złotowych kredytów mieszkaniowych przekracza 250 miliardów złotych. W przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych to jest 140, prawie 5 miliardów złotych. Jeżeli chodzi z kolei o strukturę walutową, no to jeszcze cały czas przeważa frank szwajcarski, jest to tam prawie 83%, 16% to jest euro, natomiast pozostałe mniej niż 1% to są inne waluty. Na koniec ubiegłego roku w bilansach banków było około 27 tysięcy zobowiązań o łącznej wartości około 10 miliardów 800 milionów złotych objętych restrukturyzacją bądź tak zwanymi wakacjami kredytowymi. W tych samych bilansach na koniec ubiegłego roku było blisko 8 tysięcy kredytów o łącznej wartości około 2 miliardów 400 milionów złotych przewalutowanych na polskie złote. 8 kg amfetaminy, a także 0,5 kg marihuany przejęli policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Chełma i funkcjonariusze z komendy w Świętochłowicach. Zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o obrót znacznymi ilościami narkotyków. W Świętochłowicach zatrzymali 27-latka, który prowadził Opla. Okazało się, że w samochodzie ukryto ponad kilogram amfetaminy. W tej samej sprawie zatrzymano także 30-letniego mieszkańca Świętochłowic, podejrzanego o sprzedaż amfetaminy znalezionej w Oplu. U niego w mieszkaniu znaleziono ponad 7 kg amfetaminy, ponad kilogram marihuany oraz przyrządy i materiały do ważenia i pakowania środków odurzających. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani. Podejrzanym może grozić kara do 12 lat więzienia. Za godzinę na pierwszym posiedzeniu zbiera się nowy niemiecki parlament. Deputowani wybiorą prezydium Bundestagu. Pierwsze obrady aż do wyboru nowego przewodniczącego poprowadzi marszałek senior Wolfgang Schäuble. On też został nominowany przez największą frakcję CDU-CSU na szefa parlamentu. Zastąpi na tym stanowisku Norberta Lammerta. Nie będzie wybrany jednogłośnie. AfD zapowiedziała, że nie zagłosuje na niego. Z kolei wszystkie frakcje nie zamierzają poprzeć Albrechta Glasera na stanowisko wiceprzewodniczącego, któremu zarzucają antyislamskie wypowiedzi. AfD chce innego nie chce innego kandydata i zamierza go wystawiać wielokrotnie. To może już na samym początku sparaliżować pracę parlamentu. Prezydent razem z pierwszą damą rozpoczyna oficjalną część wizyty w Finlandii. Andrzej Duda spotka się ze swoim fińskim odpowiednikiem, a także z szefową parlamentu i ministrem finansów. Odwiedzi też jedną z miejscowych baz wojskowych oraz Polonię. Prezydenci Polski i Finlandii będą rozmawiać przede wszystkim o bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego. Po rosyjskiej agresji na Ukrainie Finlandia, która sąsiaduje z Rosją, zwiększyła wydatki na obronność i podniosła poziom współpracy z NATO. W ubiegłym miesiącu Finlandia wraz ze Szwecją przeprowadziły manewry Aurora, które miały być odpowiedzią na rosyjskie ćwiczenia Zapad. W Finlandii Andrzej Duda będzie także rozmawiał o gospodarce. Wraz z prezydentem na miejsce przyleciała grupa polskich startuperów. Będzie osobne seminarium na Uniwersytecie Aalto, który jest nazywany sauną startupów Finlandii, czy tym miejscem, gdzie one mogą przetestować swoje programy, swoje projekty. Więc polska grupa startupów spotka się z tymi młodymi przedsiębiorcami, innowatorami fińskimi. To będzie pewnie bardzo ciekawe seminarium. Obok niego forum innowacyjne, nowoczesnych technologii polsko-fińskie. Podkreśla szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. To był serwis Trójki.

masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie, coś jak urodzi. Po raz pierwszy w niebie i coś jakby zniknął sens życia. Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy, to co napadoczy się będzie chcieć błyszczeć. Będą śmiać się bogowie, a potęczy linie, będą tańczyć boginie. Widzę cię po co i po strogach. Jak po jakimś molo. Już się nie martwisz o jutro, masz na sobie futro. Spoko mamy węży, szakali, skorpionów i coś jakby zniknął sens życia. Pogodno chcieć błyszczeć z ich nowej płyty, naszej płyty tygodnia Sokiści chcą miłości, którą wysyłamy dzisiaj do pana Jacka z Rumi i pana Kamila z Siechnic. If you want to get down, down on the ground, cocaine. Minęło 15 minut po godzinie 10. W studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Kiedy mówimy o wielkich zmianach w dziejach ludzkości, wymieniamy zwykle wielkie odkrycia geograficzne, technologiczne, te w dziedzinie chemii, fizyki itd. To niewątpliwie jest prawdą, a w dodatku budzi zachwyt nad pięknem umysłu człowieka, nad odwagą, wytrwałością, szlachetnością. Jednak każdy detektyw wie, że w duszy ludzkiej kryje się również mrok. I życie pokazuje, że w każdym prawie wypadku należy spodziewać się drugiego dna wszelkich zjawisk. Pamiętacie Państwo Ojca Chrzestnego z Marlonem Brando? W jednej ze scen filmu pada takie zdanie. Prawnik ze swą teczką może ukraść więcej niż 1000 ludzi z pistoletami. Prawo. Przepisy, pieniądze i władza. Mieszanka, którą mało kto potrafi tak zbalansować, by nie stała się trucizną. Lista najpotężniejszych ludzi świata, czyli lista Forbesa, pokazuje tych, którzy mają po prostu największą władzę i pieniądze. Znajdziemy tam na niej prezydentów, władców światowych mocarstw, biznesmenów, a także szefów mafii. Jak to się stało, że przestępcy wspięli się tak wysoko? Jak to jest możliwe, że współcześnie wszyscy wiedzą, kto jest kim i nic to nie zmienia? Cóż, w powieści kryminalnej takie refleksje miałby zapewne jakiś naiwny młody policjant i spotkałby się prawdopodobnie z smutnym, głębokim, może pełnym politowania spojrzeniem doświadczonego detektywa. Przyjrzyjmy się więc początkom mafii. Słoneczne Włochy, Sycylia. Sycylijczycy mają dość okupacji hiszpańskiej i tworzą ruch oporu, który nazywają La Cosa Nostra, czyli nasza sprawa. Organizacja ma bardzo twardy i przejrzysty kodeks prawny i szybki, bezwzględny mechanizm egzekwowania go. Konsekwentnie opanowuje całą Italię od biedaków po najwyższych urzędników w państwie. Koniec XIX wieku i początek XX to wielkie migracje zarobkowe do Ameryki Północnej. La Cosa Nostra wraz z migracją rozszerza swą działalność na terenie USA. I w Nowym Jorku w 1899 roku w jednej z takich neapolitańskich, wielodzietnych rodzin rodzi się Al Capone. Już jako ledwo nastolatek należy po kolei do trzech gangów i szybko awansuje. Jako dwudziestolatek ma na koncie już wymuszenie i morderstwa, osiedla się w Chicago i dosłownie z miesiąca na miesiąc wspina się w hierarchii mafijnej. W wieku 20 paru lat zastraszeniami doprowadza do wyboru swojego kandydata na burmistrza. Miasta takie jak Chicago i Nowy Jork były dosłownie rządzone przez mafię. A wszystko dzięki prohibicji. To zakaz sprzedaży alkoholu sprawił, że przestępcy dorobili się gigantycznych fortun, a przez to zyskali wpływy w świecie polityki. Pecunia non olet, jak mawiali starożytni. Jednak mafiozi jako ludzie wybredni smrodku nie polubili i przepierkę regularną pieniądza wprowadzili. Więc inwestowali, zakładali regularne biznesy, a wraz z rozwojem higieny wzrósł także ich zmysł estetyczny i w latach 60. mafia opanowała przemysł filmowy w Hollywood i oczywiście kasyna w Las Vegas. A o tym, kto się przyjaźnił z Frankiem Sinatrą, kto znał szefa FBI oraz rodzinę Kennedych i kto wśród największych mafiozów mówił, że jest z Polski, o tym za tydzień. Trójkowy detektyw. To była Katarzyna Cygler. Dziękujemy. A funny thing, am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring, took his babies, took him in. time she finds a slinky back upon. Because as it passes, avoid my sting. But heaven forbid she be taking the thing. But the freak and the title for nothing. This is a step and cuts his hand. But showing nothing, it swoops like a song. She cries, where above Papa's hero's gone. So young America. Young America. Young America. She wants the young America. All right. Well, she wants the young America. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? President Nixon, do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? Have you been on America? Just you and your idle civil sense so loud. Survivors, blushing at all the Afro-sealers. Ain't that ghost of love? Well, ain't that ghost of love? Well, it ain't that Barbie doll. Her heart's been broken just like you have. All night, all night, what the young David Bowie. Za chwilę będziemy się łączyć z naszymi dzisiejszymi gośćmi kolejnymi, ale najpierw mały wstęp, małe wyjaśnienie. Zwykło się mówić o zielonogórskim zagłębiu kabaretowym, ponieważ tak to się wszystko układało przez lata, że w Zielonej Górze powstawało wiele świetnych składów kabaretowych. Od legendarnego już kabaretu potem zaczynając, ale w żadnym wypadku na nim nie kończąc. Serce Zagłębia bije w studenckim klubie Gęba. Tam również można od czasu do czasu spotkać Władysława Sikorę, dzięki któremu no tak w najprostszych słowach zielonogórskie zagłębie kabaretowe jest zielonogórskim zagłębiem kabaretowym. Za chwilę naszymi gośćmi będą przedstawiciele obecnie kabaretów Zachodni, K2, Słoiczek po cukrze oraz Adi, którzy, no to mam nadzieję się za chwilę wyjaśni. Do południa. Halo, halo, Zielona Góra, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Tylko czy my mówimy dzień dobry za całe miasto? No możemy tak no, się ja umówić. Tak. Dobrze. Ja tak, ja to za całe powiedziałam. Miasto... Zielona Góra wita inne miasto, większe odrobinę. W studiu w Zielonej Górze są Małgorzata Szapoweł, Bartosz Klaudziński, Jarek Marek Sobański, Władysław Sikora. I jeszcze i taki słowiczek jest śpiewający. Tak. To jest dżingiel. Spotykamy się dzisiaj, żeby ogłaszać i żeby zapraszać. I ogłaszamy, że nasi goście założyli niedawno wspólną grupę kabaretową o dumnej nazwie Perły z Odry i będziemy zapraszać na jej premierę. Zanim jednak podamy datę, miejsce i wszystkie potrzebne szczegóły, to ja bym bardzo chciała Państwa wypytać, bo to, co teraz powiecie na naszej antenie, to najprawdopodobniej za parę lat wróci do Was w opracowaniach naukowych mówiących o tym, jak to się zaczęło. Więc trzeba uważać na te słowa, które padną, ale z myślą o tym, żeby kolejne pokolenia mogły je cytować. Więc ja nie zadam pytania, skąd nazwa, albo skąd pomysł, i tak dalej, i tak dalej. Chciałam od razu zapytać, czy jest jakiś statut przygotowany? Jakieś punkty, których Perły z Odry mają się trzymać? A proszę spytać, skąd nazwa? Myśmy się przygotowali na normalny wywiad. Skąd bierzecie pomysły na skecze i tak dalej? No. Z Władka. Ja myślę, że Perły z Odry w takim niepisanym statucie mają to, że chcemy robić kabaret, który nas bawi przede wszystkim. Jest tak trochę o czymś, że nie jest zbiorem śmiesznostek i gilgotaniem widza, tylko tak chcemy coś, jakiś patent, jakiś pomysł pokazać w skeczu. Myślę, że to jest takie, że każdy tutaj z nas się zgodzi. A jeśli nie, to niech milczy. No i widzicie. No dobrze. Ja dopiero wstałem. Tak. I to będzie właśnie w tych... Powiedział należąco. I to właśnie w tych opracowaniach naukowych będzie. Co wam sprawia największą przyjemność na scenie razem? W czym się najbardziej jeszcze ze sobą sprawdzacie? Jeszcze nic, bo nie było premiery. My na razie próbujemy tylko i na razie jest nieprzyjemnie, ale mam nadzieję, że jak jeszcze nie mówimy, kiedy się spotkamy na premierze, to będzie przyjemnie. Tak, bo ta rozmowa odbywa się przed naszym naszą premierą, czyli przed naszym pierwszym pokazaniem się publicznie, więc możemy mówić hipotetycznie o wszystkim, ale po co? Ja mogę powiedzieć, no nie spodziewaliśmy się teraz, że tak dobrze pójdzie w piątek, no normalnie. No. Nikt się nie spodziewał. Nikt się. Hiszpańskiej inkwizycji. Chyba pierwsza grupa, która jeszcze nie miała premiery, a już się promuje w radio. No, bo radio jest czujne. Ale tak szczerze, gdyby nie było Sikory, byś nas nie zaprosiła. Radio nie jest miejscem na szczerość. Właśnie tak. To możemy podać konkretne miejsce, godziny i tak dalej. Ja bym nie chciała podawać jeszcze daty premiery, bo jeszcze jej nie ustaliliśmy. Ustaliliśmy na razie datę przed prapremiery. Mhm. No tak, tego najpierw... Nie przed, tylko przed. Przeprapremiera jest w piątek. A może inaczej bym się powiedzieć, Władek będzie miał swój Władek będzie występował w piątek. Taką trójką. Tak, my z Władkiem będziemy tłem dla Władka w piątek. I oni wykorzystają to, że mi się nie chce teraz. No. I... O godzinie 21 jednak widziałem, wpisaliśmy. Tak, w klubie studenckim Gęba. Wejście od strony małego parkingu. Tak, bo jesteśmy podczas takiej rewolucji w tym klubie, tam akademik jest zamknięty, tam nie można przejść, ale mamy takie tajne wejście z tak zwanego boku i tam wpuścimy wszystkich chętnych i to będzie naprawdę taka, można by powiedzieć, ofowa premiera, bo undergroundowa, tylko że na pierwszym piętrze. Tak, underground na pierwszym piętrze. No i no co jeszcze można powiedzieć? No Władek będzie ubrany pewnie na jakiś taki tak na czarno, pewnie będzie miał taki ten swój wąsik. I coś maźnie pewnie sobie na koszuli albo tak. Kołnierzyku. I będzie błyszczał, a my w tle. A my na matowo. A oni będą głupko. Ale będzie miał przynajmniej się od czego Władek odbić, nie? Ale ja muszę z myślą o tych naukowcach, którzy za chwilę będą pisali opracowania na wasz temat. Czyli, że na poważnie musimy zacząć? Nie, to zupełnie nie jest wymagane. Ale naprawdę chciałabym dopytać jeszcze, kiedy zaczynacie pracować razem na scenie, nad tekstem, o czym wam się najprzyjemniej ze sobą rozmawia? Oj, kurczę. Kiedy kończymy? Najprzyjemniej rozmawia się o rzeczach, które nie są związane z tym, że na przykład siadamy, Gosia przynosi jakieś takie słodycze. Oj, tak. I rozmawiamy o bzdurach. O, to jest najprzyjemniejsze. Tak, szanowni naukowcy, to zapiszcie. Ale tak już trochę poważniej mówiąc, rozmawiamy o bzdurach, ale jak już zaczynamy próbować, to czas tak szybko mija, że nie wiadomo kiedy. że praca nas, praca nas pochłania i potrafimy siedzieć, nie patrzeć na zegarek. No chyba, że tam wiadomo, Władek, nasz mistrz, za dużo wymyśla, to... Ale on się wkurzy. To jest, to też powiem coś serio. Moim zdaniem jest tak, że od lat pracujemy w swoich stałych składach, z reguły z tymi samymi ludźmi i praca z nowymi ludźmi, których znamy, przyznamy się bardzo dobrze i bardzo często się spotykamy, ale nie na tej niwie takiej zawodowej, że trzeba postawić sketch, coś wyreżyserować i tak dalej, czy napisać wspólnie. I coś takiego jest świetnym oddechem i to daje przyjemność. Choćby to było takie same, jak się robi, tak samo odbywało się, jak się robi w swoim zespole, to z nowymi ludźmi... Jest którymi... to rozwojowe, bo tak, uczymy się troszeczkę nowego języka mimo wszystko, jak człowiek jest zamknięty, zwłaszcza w duecie, w formacji kabaretowej, tak jak ja w słoiczku, to już znamy tak swoje żarty, schematy, że już przestają nas bawić. Więc czasem dobry jest taki odskok do innych, w innej formacji, innego poczucia humoru i spostrzeżeń kogoś innego, żeby coś nowego stworzyć, zbudować razem. A ja chciałem rozwinąć trochę wątek, o który nie pytałaś, a mianowicie, że jakby nie było nazwa? Intencji. Tak, tak. I nie było intencji jakby powstania kabaretu. To była ewolucja. Że nie było tak, że spotykamy się, zaczynamy pisać, zaczynamy robić kabaret, tylko to się po prostu stało. Tak o. A to bardzo ciekawie brzmi, tak o. W pewnej chwili stwierdziliście, że jesteście razem przy scenie i dlaczego by tego nie wykorzystać? Nie, bo my zaczęliśmy z Władkiem coś tam w czasie wakacji popisywać, poprawiać jakieś stare pomysły, pisać nowe pomysły, znaczy rozpisywać nowe pomysły, nowe skecze. Później dołączył do tego Jarek, który też chciał z nami popisać, a później stwierdziliśmy, że tak brzydko nie może być. Wzięliśmy gochę i stwierdziliśmy, że stawiamy to. Nie było intencji powstania. Także zakładamy kabaret i będziemy teraz gwiazdą kabaretu. I dalej nie ma. I dalej nie ma, właśnie. I dalej nie ma, żeby nie było. O, Władek się obudził, doceni. Nie, no tylko... Docenię. Przez sen gada. Nie. Pilnuję pryncypiów. A. No. Czyli... Kupił sobie ciastka i pilnuje. Jesteśmy takim okazjonalnym zespołem, a nie jakimś... tworem takim. Takim ukierunkowanym na coś. Tak, na to, żeby wsiąść w autobus i ruszyć w trasę. Każdy to ma swoje własne zajęcia, a my tutaj sobie tylko dodatkowo tak... Trochę nas Władek zdziwił tą deklaracją, bo już kupiliśmy autobus. Tak, myślę, że jak będziemy zadowoleni z tej premiery, to postaramy się poszukać gdzieś jakichś takich, premiery, postaramy się poszukać jakichś miejsc, takich przyjaznych miejsc kabaretowi gdzieś w Polsce, żeby parę razy z tym pojeździć i gdzieś to pokazać. Na przykład Spodek. Ergo Arena. To jest bardzo przyjazne miejsce dla kabaretu. Tutaj u nas naprzeciwko kameralne. Na Legii też jest trochę miejsca. Zapraszasz? Tak. A co na się będę trybunę. Ograniczać? Czyli redaktor Grzeszczyk nam załatwi granie na stadionie. Tak. Dziękuję wam bardzo. W bramce. Dziękuję. O nie, to my dziękujemy. To my dziękujemy. Nie, tak. To ja dziękuję. Tak. Proszę się nie kłócić z nami, my dziękujemy i koniec. My bardziej. I pozdrawiamy ze studia Radia Zachód w Zielonej Górze. A my pozdrawiamy z Myśliwieckiej z Warszawy. Tymczasowa formacja Perły z Odry była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Uściski. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby ruszał przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych tych samych spojrzeń oczy. Dwa razy Manamu na podstawie Wisławy Szymborskiej, dokładnie przy Wisławie Szymborskiej. Pan Marek zgłasza w związku z tym postulat, żeby takim aranżem potraktować na przykład do M. Mickiewicza. Precz z moich oczu posłucham od razu, precz z mego serca i serce posłucha. To byłby kawał dobrego, ciężkiego brzmienia. Kartce siebie chcę

zwracają uwagę dystrybutorów na to, co jest najciekawsze ich zdaniem na festiwalu. Tak, proszę pamiętać, my pokazywaliśmy prawie 200 filmów, 120 fabuł, 80 filmów krótkich. Jest to niezwykle trudne, aby dystrybutorzy obejrzeli te filmy wszystkie, jest to niemożliwe wręcz. A widzowie mają ten swój kompas, taki fanowski trochę, który pozwala im wybierać te najciekawsze historie. Decydują sami i tymi właśnie głosami na kuponach publiczności zdecydowali również i w tym roku. No to myślę, że z wielką przyjemnością możemy ogłosić zwycięzcę i też filmy, które znalazły się na kolejnych pozycjach. Głosowanie publiczności podzieliliśmy na filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy krótkie. Myślę, że najważniejszą tą nagrodą właśnie, która decyduje o wielkim sukcesie później filmu, jest ta nasza nagroda dla fabuły pełnometrażowej. W tym roku nagrodę tę zdobył Dziennik gangstera, A Hustler's Diary, w reżyserii Iwicy Zubaka. To jest film, który pochodzi ze Szwecji, ale twórca pochodzi oryginalnie z Bałkanów. Odwiedził nas w tym roku, był z nami przez cały festiwal, ponieważ był również jurorem konkursu międzynarodowego, tak się złożyło. No i jest to film, który opowiada o człowieku z takich nizin społecznych, który nagle staje się celebrytą, osobą poważaną w społeczeństwie, staje się autorem dzienników, o które biją się wydawcy. Bardzo uniwersalna historia o poszukiwaniu własnej tożsamości, o miejscu, także o ludziach, z którymi się spotykamy na co dzień i w jaki sposób zmiana nagła otoczenia wpływa na to, w jaki sposób zmieniamy swoją świadomość. Jeśli jesteśmy przy pełnometrażowych fabułach, to powiedzmy jeszcze o drugim i trzecim miejscu. To są bardzo ciekawe wybory naszej publiczności. W tym roku na miejscu drugim film nie nowy, ponieważ drugie miejsce zdobył film Rejs Marka Piłowskiego, pokazywany w naszej sekcji Polska Klasyka. W zasadzie wybór ten nie dziwi, ponieważ ten film legendarny, kultowy, określany wieloma podobnymi przymiotnikami, zdobył sobie ten status już wiele lat wcześniej. Natomiast ciekawe jest, że ogląda go teraz zupełnie nowa publiczność, młoda, i równie zachwyca się tymi scenami, które znamy przecież świetnie, i tymi tekstami. Trzecie miejsce natomiast uzyskał film Jam w reżyserii Tonego Gatliffa, czyli bardzo kolorowa, muzyczna, piękna opowieść na skrzyżowaniu światów, pokazująca także relacje międzyludzkie i takie momenty krytyczne właściwie w życiu człowieka, także te rytuały przejścia. Czy jeszcze w tym głosowaniu publiczności został zauważony poza Rejsem bardziej współczesny polski film? Co prawda poza pierwszą dziesiątką, ale owszem, znalazł się na najwyższej pozycji z polskich propozycji film Andrzeja Jakimowskiego Pewnego razu w listopadzie, który pokazywaliśmy również na otwarcie. Film ten brał udział w konkursie międzynarodowym i zachwycił widzów i krytyków rolą Agaty Kuleszy, a także Grzegorza Balkowskiego, którzy fantastycznie w tym filmie zagrali. Na tą premierę już nie musimy długo czekać, bo Pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jakimowskiego wchodzi na ekrany naszych kin 3 listopada. To może kategoria dokumentalna. Pierwsze miejsce zdobył film AlphaGo. To jest dokument, który opowiada o pojedynkach komputerowych w zasadzie. To jest specjalny program i to jest film, który opowiada właśnie przede wszystkim o tym zderzeniu człowieka z maszyną. Bardzo cieszy mnie z kolei miejsce trzecie w tym głosowaniu publiczności, ponieważ to jest z kolei polski film Hugo, który zgromadził rzesze publiczności. To jest film Wojciecha Klimali, który właściwie kontynuuje w moim mniemaniu tradycję zeszłorocznego filmu Komunia Anny Zameckiej, który wygrał u nas w sekcji dokumentalnej, tym razem Hugo, a więc również historia rodzinna. Też nagroda jury Fipreski. Rzeczywiście to jest niezwykłe wyróżnienie dla tego debiutanta i film, którego ogromną siłą jest ta fascynująca historia więzi rodzinnej między wnuczkiem i dziadkiem i tej magii dnia codziennego. To wypada też wspomnieć o miejscu drugim. Miejsce drugie to jest z kolei film, który niezwykle fascynująco opowiada o częściach świata, do których nie mamy tak naprawdę dostępu. To jest film Blue, czyli Głębia, o dnach oceanu, o ludziach, którzy walczą o to, aby dna oceanu były czyste, aby służyły nam przez lata. Ja się właściwie w ogóle nie dziwię, że to jest film wybrany przez publiczność, ponieważ jest po prostu przepięknie zrealizowany. I jeszcze zwycięzca w kategorii filmy krótkometrażowe? Film krótkometrażowy uznany za najlepszy nazywa się Amerykański Sen. To jest film Marka Skrzecza, który z kolei opowiada o sile marzeń i o tym, jak właściwie młody chłopak, który mieszka na Śląsku, decyduje, że po prostu chce zostać amerykańskim wrestlerem. Niezwykle angażujący film. Z Magdą Maksymiuk, selekcjonerką Warszawskiego Festiwalu Filmowego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.